اسباب نشتا خدای خپل خالق او مالک پیجنی دا الله معرفت د ته حاصل نو هر شی د ته ملاو دي اوس کله چې دغه خلق او احوال بیان کله نو په اخر کې وای اولائک الذین دغ خیون و عادتن و علاغ کسان دی اولائک الذین دغ کسان دی اشتروا الضلالتا چدی واغستا غره ک گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې هغه هدایت هغه دی پریخو او داغي مقابله کې گمراهی را واغستا ذکا الله رب العزت چې دنیا کې انسانان پیدا کړی نو دولارې ول خولي یو لار د هدایت تا او بل لار دنیا کې د گمراهی دا لدای د گمراهی لار خوخه کا او داغي مقابله کې هدایت پرې هو اولائک الذین ذا کسان دی اشتروا الضلالتا چې واغستا او غره کدی گمراهی بل هدا په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نهس غټو نک تجارت دی دیوے کی دا گٹی نسبت تجارت تکڑے دیتا آغا اسناد مجازی وی زکا بعد علماء علی کلیو چی فمار بحت تجارتهم تقدیر دے بارت دمانا پلحاظ دا سر فمار بحو فی تجارتهم دی پخبل تجارت کی گٹھو نکا نو کدا گٹی نسبت آغا مالکان و خاندان و دا تجارت توشی نو دیتا وی اسناد حقیقی او دلته د غټي نسبت تجارت تو کو دي تو اسناد مجازي فما ربحت تجارتهم اس غټاو نکا تجارت دي وما كانوا مهتدين او ندي دوی لار مندن کی لکسرنګي دنیوي تجارت ته ندارنګي دا بند الله دی او ديني تجارت د پاره پیدا کړ هغه ديني تجارت سره چی دے با دنیا کی ایمان زدکئی اعمال بزدکئی اغی پسی بزی او دا اللہ دا حکم مطابق دے جون بتی رئی نو کچا دا اللہ دا حکم مطابق جون تیر کو نو دا انسان پاغ دینی تجارت کی کامیاب شو او کہ او سڑی دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق جون تیر نکو نو دے پاغ دینی تجارت کی نقصان والا شو لکه دنیوی تجارت داغی پګټا او نقصان باندې نن نارینا زنانه تر دې چې ماشومانم پوي چې دا سیوشنو دا ګټا دا او چې دا سیوشنو دا تاوان دی بس دینی تجارت انداز چې کم سړی سیرت او صورت دارنګي غم او خادي معاملات او ټول زندگی د قران او د سنت مطابق دا نو دې پاغ دینی تجارت کې فائدہ مند سود مند او ګټواله دی او کنه دې د خپل مرزای د خواهش مطابق ژوند تیری نو دې پاغي کی توانی دې قران پاک دغه تجارت زې په ذکر کړي لکه تاسو ګورئ د سوره توبه کې اولسمه پاره کې چې الله دا انسان دی دنیا تا دیو دینی تجارت د پاره را لګل آیات ګورئ اوسل اولسم دیو لسمی پاری پا ابتدا کی یو سل یو لسم آیات تے فرمائی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ ان اللہ اشترا من المؤمنین بیشک اللہ اغستی دین مومنانونا انفسهم نفسو نددوی و اموالهم و مالو نددوی اللہ اخپل مومن بندت ویلی تب ددا نفس و مال ما تراکے بے ان لهم الجنہ فدی سبب چدوی دپارا ددی مقابلک جنت مئی اللہ دا مومن سر یولین دے نو تجارت کرے نگر خام خاپ لیندین کی او خرسون کی بلغستن کی پاغی کسم ابی عوی کمشے چی خرسی گی نو یو سمن وی پیسی ورکون وی نو دیدے کی اغستن کی اللہ نے او خرسون کی مومن نے او دا خرسول شید مومن دا بدن او مال نے او دا غیب مقابلہ کی غپیسی جنت تے یقاتلون فی سبیل اللہ دا مومنان جہاد بکی دا اللہ لارکی نو جہاد دو مخلری فیقتلون کافران بقتلی ویقتلون او دیب مشیدان کولشی دعوان دری غلط ہے جی بس مومنی او کافر سر دی جنگ دی نو بس تب غالبی او که ظاهری شکست دی او خور ویدا مسلمان نده اللہ ویلی فیقتلون ویقتلون دیب کافران وجنی ویقتلون او دیبم شہیدان کولشی وعدن علیه دا وعدد پا اللہ بانی حقا حقا و ثابتا فی التورات پا تورات شریف کی والانجیل او پا انجیل شریف کی والقرآن او پا قرآن پاک کی ومن اوفا بعهده او سوک دے ڈیر پورا کون کے اخپل وعدے لرمین اللہ دا اللہ نا فاستبشرو نو خوشال شئی اے مومنانو دے بیعکم پا اخپل لین دین بانی اللذی حغ لین دین بایعتم به چتا سدا اللہ سر لین دین او معاملکڑے دا پاوی وذالک هو الفوز العظیم او دا امداد کامیابی لویا نو دا تجارتی دینیو چراغی زی پزی اللہ ذکر کئی لکا اتوشتما پارک اوگر یلتے ہم ذکر دے تجارت کڑے اتوشتما پارک کی سورہ سو فرازی داغی آیات تے لسم اتوشتما پارا دا سورت دے سورہ سوف او آیات کریمہ دے لسم یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو هل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسو تعالی تجارت پیو تجارت بانی یو تجارت در لنخیم اللہ مومنانو توئی دا سے تجارت تنجی کم چی بچ بکی تاسو نجات بدر کی من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا پا تجارت پیڑن بی خبر دارت امنون باللہ و رسوله ایمان بساتی پا اللہ و دا اللہ پا رسول وتجاهدون في سبيل الله او جهاد بکوئی دا اللہ لارکی باموالکم وانفسکم پخپلو مالونو پخپلو نفسونو ذالکم خیر لکم دا دیر غردی تاسو دا پارا ان کنتم تعلمون کتاسو پوہے گئی ندغ تجارتی دینی چیزے پزے ذکر کرے پا دغا تجارت کے منافقان و نقصانوں کو نو اللہ اولائک الذین داغک سانی اشترو دولالتا چدئی واغستاو غرائک گمراہی بالہدا پبدلی دا ہدایت کی گمراہی واغستاو ہدایتی پریخو لکا ہر چونک دا جوندن طور امتحان لے نو هر مرحله کې انسان تغور نفس او شیطان یو شېړوان دي کوي الله او رسول بن سوي لکه مثال په تور وا دراغه ندلته یو شیطان خبر روان دي کوي بل طرف ته رحمان خبر دي نو کدا وخت یو سره سنت طریقې مطابق نو کی او د خواهش مطابق یو کی نو د گمراهی واغستا هدایت ترکو یو سړي باندې غم راغې لزمون کامل دین دے داسی یو شیشتہ چی داغی طریقے نی خولے سوک داوے لیشی چی زبا یو کار دے دین و دے دنیا کوم و ما تبا اللہ و رسول داغی چل نی خولے نو کده غم کې هغه شان کارونو کې کم شد الله او رسول حکم نه نو د هدایت واغستو تجارت کې ګټو کا او کده هدایت پرې خو رسم رواج او تاویلی ماویلی پس روان شو دا سه هر معاملې کې وګوره الله او اولائک الذین دعاک سانی اشتروا الضلالتا جوا غستدی گمراہی بالهدى پبدلی د ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو گٹاو نک تجارت دوی وما کانوا مهتدین او ندی دوی په ہدایت په یولین دینو تجارت کی دو خبری وی یو دا چې گٹاو کی او دوین دا چې رسول مال بچ کی کله کې یو سړی ګټو نو کې خراس المال بچي نو دیتا پورف کې تاوان نشي ویل کېږي او کله کې یو سړی ګټه خوشکه جوړ پسې رسول مالم بېلی نو دا ډېر لوی د خساري خبره لکه مثال په تور یو لږ زر روپۍ ته تجارت د پاره استعمالې دا لږ زر روپۍ سارا رسول مال وي اوس پاغي که څه سونه زرګونه ګټه اوسه نو هغه ګټه کله ګټو نشي خو غلط زر روپۍ بچ کې دي ته څو تاوان نه وي دیده کې الله وايي فما رب حت تجارتم ګټه اونکا وما کانوا مهتدین کې داوی رسول مال ویل دیږي ته خبرم نو وما کانوا مهتدین کې در رسول مال نه پکې چې ګټه یې سکه چې غیر رسول مال مرپسې بېړو او ځان تبا او هلاک فما رب حت تجارتهم نو ګټه نه دکړي تجارت دوی وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی دی لار مندن کی نی مثلو هم مثال دی منافقانو رسو اللہ عصو مثالو نہ ذکر کئی عام مفسرین پدی دی چی دا دوار مثالو نا دا منافقانو دا پارا دی اعظم د استادانو یو استاد تیرشه مولانا حسین علی نور الله مرقده ناغوی چنه دا مثال اول د کافرو د پاره دی او دویم مثال د منافقانو د پاره دی به هر حال دا دواړه مثالونه دي جمهور علما وایي چې دا دواړه د منافقو مثالونه دي نو یو د آیات لفظی ترجمه از د کلی بیا د مثال په مقصد ځان پویول دي او قران پاک کې ګوره د غشان مثالونه دي او بعد مفسرینو د قرآن هر قسم خدمت کړي بعض تفسیرونه دیغه ته ویا مثال القرآن صرف د قرآن د مثالونو تفسیرونه لیکلي د کتاب الله چې کوم خدمت دی امت کړي داسې مثال لومبرو امتونو کې نه تیر شوی ورته د دې حروف شمیرلي د دې هر قسم خدمت خلکو کړي د کتاب الله ابو استادان ناوریدلی و بعض مفسرینو میلی صدا پاس سلویخ تقریبا دری سلویخ مثالونا قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری مثلهم مثال ددوی مثال ددی منافقانو کمثل اللذی پشان دہاغ کسد استو قد نارا چی بلکی اور اور بلکی او داتا سو ترجمہ کری ورلا یو شوق سره پیدا کی کله تلاوت کوي او یو ځل تلاوت کی وای یره دا ځل بزد قران امثال شمیر معنی ذکرې نو سوره بقره نه چې تلاوت شروع کو ځان سره کاغذ او پن کی وای چې دې سورته کې سوره مثالونه دي یا سوره آل عمران شروع شې دې کې سوره مثالونه دي پس سوره نساء کې سو نیو دار سورته مثال په تبو لګي نو بل پیر چې تلاوت کې او معنی دې ذکرې نو بیا بل یو شی په مخه کا چیر قرآن پاک کی نفی دے غیب دے مخلوق نصور زائنو کی دنو آیاتو نطول دان سروش کیا دیتا ہوئی سوچ فکر سر تلاوت کو تاکم علماء چیر قرآن حروف شمیر لی او دو قرآن کلمات و الفاظ شمیر لی نو سمو خیال لے دی ولی یو یو ٹکی دے پار سور سور پیری ختم رکڑی مثلهم مثال دوی کا مثل اللذی پشاند حق کس دے استو قد نارا چی بلکی اور دادا غیو شوکو دے امام مسلم رحم اللہ وفات ویدا سے راغلے ہو یعنی با پا دین و قرآن مطالعہ کے دا سے غرق چی بل بطیر سے ہی رو امام مسلم رحمت اللہ علیہ ویسنگا وفات شوئے چاہتی اوزل لیو مسئلے تا پوسکو ندش پیغا مسئلہ کتا او کجور ازان سریخه آغین بے کجورم قر دمر پا متالا کی ورخخ شو چی پوی نشو کجوری پی سیواش شو پی گئی پا خبر بانا دا آغین بیماریو لگی دا وفات شو یعنی پی ادا سی دمون شیخ نور اللہ مرقده ہوئی پا خوادا دوست دی مشرانو پا وقتی بجی لئی لالین آغین ما دا سوار لسم اس پگمئی تا قرآن کتو سوری یونس کے میں سوچ کولو سوچ میں کولو وینا صاحب می اذان اور رضما حیران سن جره خلق سات کینا سم دا مولا جتیر ہوتا او جمیو قتل نو یقینن صبارہ قتل او ما سورہ یونس کی سوچ کو لدا دا سوچ او فکر کتاب لے جدی کی سڑے سوچ او فکر کی لدی تلاوت کی دا اس یو عالم دین وفات مولانا محمد عاشق الہی نیب المخ کی حج کی ملاقات مرسل دے بزرگ سڑے دا تقریبا لطویش کالیو شل جنا مدینہ منورہ کی ناغرز ازربی مومن کی راغلیو چی دبا یو گھنٹا خوب کھول یو گھنٹا خوب بے کھول اور بیابا دے اشراق مز چی بے اوکو لکا اس اشراق مزشو نو بیابا دے آغیبا تر ماسپخینا پورے آرام کھول ماسپخینا پورے بے سکولو آغیب پورے بے آرام کھولو نو قرآن دو سوچ و فکر کتاب دے چی دے کی سوچ و فکر روشی دے دی تلاوت روشی او خاص کر دشپی ویسا کے دولست الفکار دی مثلهم مثال ددوی کا مثل اللذی فشان دہغ کس دے استو قد نارا چبل کی اور فلما ادواک ارکل چروخان کی داور آئیک اللذین داغ کسانی اشترو الدولالتا چواغ صدی گمراہی بالہدا پا بدلی دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نگتو نک تجارت ددوی وما کانو محتدین او نددوی پا ہدایت پا یولین دینو تجارت کی دو خبری وی یو دا چھ گتو کی او دوین دا چھ راس المال بچ کی کل کی او سڑے گتو نکی خراس المال بچی ندیتا پورف کی تاوان نشیوے لگے دے او کل کی او سڑے گتا خسکے جو اور پسی راس المالم بیلی ندارے رلوے دا خطاری خبرے لکہ مثال پتور یو لزر روپی تا تجارت دا پارا استعمالے دا لزر روپی ستا راس المال لے اس پاغی کس سونا زرگونا گتا ہوشوا ناغا گتا گا کل گتو نشی خواغ لزر روپی بچ کی دی تا سوک تاوان نوے دیدے کہ اللہ وی فما ربحت تجارتم گٹے او نکا وما کانو محتدین کی داوی راس المال امبیل لے بگئی پا خبر رکھو نو وما کانو محتدین کی دا راس المال نفی کئی چے گٹے سکے چے غر راس المال مرکس بیلو اوزان تباو حلاکو فما ربحت تجارتهم نو گٹا ندکری تجارت دوی وما کانو محتدین وما کانو محتدین او ندی دوی لار مندن کی دی لار مندن کی نی مثلهم مثال ددی منافقانو رسو اللہ یوسو مثالو نا ذکر کئی عام مفسرین پا دی دی چی دا دوارا مثالو نا دا منافقانو دا پارا دی آزمون دا استاذانو یا استاذ تیر شئے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ ناغوی چنہ دا مثال اول دا کافر دا پارا دے او دویم مثال دا منافقان دا پارا دے بہر حال دا دوارا مثال ندی جمہور لماوی چنہ دا دوارا دا منافق مثال ندی نیو دا آیات لفظی ترجمہ دا کلی بیا دا مثال پا مقصد زان پویول لے او قرآن پاک کی گورا دا غشان مثال ندی او بعد مفسرینو د قرآن هر قسم خدمت کرے بعض تفسیروں نے دیگئے تو یا مثال القرآن صرف د قرآن دا مثالوں نے تفسیروں نے دیکھنی د کتاب اللہ چکم خدمت دے امت کرے دا سے مثال لنبنو امتنو کے نئے ترشے ورہ دا دی حروف شمیر لی دا دی ہر قسم خدمت خلقو کرے د کتاب اللہ امو استادان ناوری دیگئے و بعض مفسرین امیلی صدا پاس سلویخ تقریبا دری سلویخ مثالونا قرآن پاک کی اللہ رب العزت ذکر کری مثلهم مثال ددوی مثال ددی منافقانو کمثل الذی پشان د هغه کس دې استو قد نارا چې بلکیور اور بلکی او دا تاسو ترجمه کړی ور دا یو شوق سره پیدا کی کله تلاوت کوي او یو ځل تلاوت کی وای یره دا ځل وجود قران امثال شمیره معنی ذکری نو سوره بقره نه چې تلاوت شروع کو ځان سره کاغذ او پن کیدا وای چې دې سوره کې سوره مثالو لري یا سوره ال عمران شروع شي دې کې سوره مثالو لري پس سوره نساء کې سوره نیو دار سوره د مثال په تبو لګي نو بل کې رچ تلاوت کې او معنا دې ذکری نو بیا بل یو شی په مخه کا چیر قرآن پاک کی نفی دے غیب دے مخلوق نصور زائنو کی دنو آیاتی نو طولدان سروش کی یہ تو ہوئی سوچ فکر سر تلاوت کو تاکم علماء چیر قرآن حروف شمیر لی اور دے قرآن کلمات و الفاظ شمیر لی نو سم و خیال لے دیو دے یو یوٹو کی دے پار سور سور پیری ختم رکڑی مثلهم مثال لدوی کا مثل اللذی پشان دے حق کس دے استوقد نارا چبل کیور دا داغی و شوق و امام مسلم رحم اللہ وفات و ایدا سے راغلو یعنی با پس دین و قرآن مطالعہ کے دا سے غرق چبل و تیر سے ہیر امام مسلم رحمت اللہ علیہ ویسن وفات شوئے چاہتی اوزل لیو مسئلے تا پوسکو نزش پی اغا مسئلہ کتا او کجور ازان سریخے آخرین بے کجورم خورد دم رپا مطالعہ کی ورخخ شو چه پوی نشو که جوری پی سیواش شوی پی خبر بانا دا غیر بیماری لگی دا وفات شو یعنی پی او داسی دمو شیخ نور اللہ مرقدهوی پا خوادا دوست دی مشرانو که وقتی بیجی لیلہ لینا غیر ما دا سوار لسم اس پگمئی تا قرآن کتو سورہ یونس که می سوچ کولو سوچ می کولو وینا ساتی می ازان واری دمائی حیران شم جرد کلک ساتی ناسم دا مولاد تا تیرو تاوی جمعو کتل نو یقیناً سبارا قتل او ما سورہ یونس کی سوچ کو لو دا سوچ او فکر کتاب لے سیدھی کی سڑے سوچ او فکر کی دجے تلاوت کی تاوس یو عالم دین وفات مولانا محمد عاشق الہی نیب المخ کے حج کی رمو ملاقات ہم اور سمجھے بزرگ سڑے دا تقریبا نتی وشکال ہے فل جنا مدینہ منورہ کے ناغر اگر بھی مومن کی راغلی چیدہ میں یو گھنٹہ خوب کھول یو گھنٹہ خوب بیکون او بیا به اشراق مچ چی گئو کو لکو اشراق پونجو شو نو بیا به راغی نتر ماسپخی نپور آرام کولو ماسپخی نپور ویسو کولو اغی پور بے آرام کولو نو قرآن دا سوچ و فکر کتاب دے جدی کی سوچ و فکر و شید دی تلاوت و شید او خاص کر دشوی ویسا کی دا لستل پکار دی مثلو هم مثال ددوی کا مثل اللذی پشان د حق کس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما ادوات ارکل چی روخان کی داور ما حس حوله چی ویگیر چا پیرد دی بلون کی نام ذهب اللہ بنورهم نبوزی اللہ دارنا دوینا وترکهم اپریگ دی دویت فی ظلمات پتیرو کے لا یبصرون چی سنوینی چی دئی ہی سنوینی دار آیات لفظی ترجمہ کا آیات دے کافر بارکی شی نو دا آیات دا سے مقصد مفسرین ذکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ او مکہ مکرمہ کی تیارو اور طرف نہ جہالت او تیاری بھی بیدینی واہ فمعمولی خبر افسوس ہو کال یو بری وجل او دین علی جہالت بسی جی جوندی لونہ بے سکولی آبے خفولی لبی ایمان او دے اسلام یو رنائے بلکا لیکن مکی مکرمی والاو دے رنا اس قدر لکو نا اللہ تے دا رنا بوت لمدینی منوری تاو تش اوری ولکری ہو ذکر کستا تو خیالی نمکی وئی مثال لبی پشاند آتا سے چوری بلکو اور سر بیر چا پیر ہر سر روخانہ شو ماس تو خلق او قتل جدا دا فائدے شے دے دا دا نقصان دے نو بیدا سے انوی چی ذہب اللہ بے نارہم بلکہ وی ذہب اللہ بے نورہم اللہ تے رنا بوتلا اور کی سر فائدے شے دے نو سر نقصان دے رنا دا فائدے ویتے بوتلا اور نار اور اوری ورد پرے ہو او کایاتی کریمہ دا منافقانو بارکی شیلکام مفسرین ہوئی نو دا آیات دا مانا دا استوقد نار اور بلکو ندا استو قدنا راور بلل سو یعنی منافق په جوابانی د اسلام کلمه وې. فلما ادوات ما حوله گیر چاپیر ارس ور ترانا او روخانه شو د کلمې د وجنه خلق مسلمان غنلو لور خور په نکا ور کول چې دا مسلمان بیت المال او غنیمت کې برخه او اسلامی فواید حاصلو پزړه کې تیارو او په خله راوي کلمې ویلو نو کله چې مرګ راغنو ذهب الله بنوره الله ته غظاهری رانم بوتلا او بس پتیارو کې خو باطن کې سم تیارو نو ظاهر کې تیارو شو پتیارو ته ورو کې پات نایا عبدالله معنا شي یو لګور اولائک الذین دا حق کسان لی اشترو الدلالتا چوا وای غستا ورکڑی دا گمراہی بالہدا پبدلو دا ہدایتی فما ربحت نگت ندکڑی تجارتهم تجارت دجوی وما چانو محتدین او ندیدوی لار مندن کی مثلهم مثال دجوی دجی منافقانو کمثل اللذی پشاند حرکس دے استو قد نارا چی بلکی اور فلما حرکل ادواعت چی روخان کی داور ما حغس حوله چی وی گیر چاپی رد دی بلون کی نام ذهب الله بنورهم نبوذي الله رناد دوی وترکهم مفریق دی دوی فی ظلمات پتیرو کی لا یبصرون چدئی حسنوینی وصل اللہ نرمہ کے آیات کریمہ کے اللہ یوم سال بران کو دمنافقانو چدوی ظاہری پخلو دانی کلمہ میرے او داغی دو جناب دنیاوی فوائد پر دنیا وکیل مسلمانانو نہ حاصلول او ددائی پزلاو باطن کی دو کفر دو نفاق دو بیدینی تیاروا اللہ و ازرد چکل مرگ و زنکدن راشی نو دا ظاهری رغا چې دای د اسلام کلمه په خله وې دا به ختم شي او باطن کې قسم د دې تیار را دلتم فرمایي ثم کان دی دی دید حق دا اورې دې نه کان دی حق اورینا دکمن دنیاں دی دی ته حق باندې خله نه خوځي ایعنی من بلان دیدی دیدی حق ورکس چاریزنا فهم ندوی دا منافقان لا یرجعون را گرزین حق تا اسلام طرف تک